0%, RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 stycznia, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Czekamy na powtórkę sukcesu Polaków. Dziś drugi konkurs w Titize Neustadt. 250 tysięcy osób ma być zaszczepionych w przyszłym tygodniu. Urzędy pracy. Czeka reforma. Po wczorajszych sukcesach biało-czerwonych na skoczni w Titize Neustadt apetyty polskich kibiców zostały rozbudzone. Za pół godziny startuje dzisiejszy konkurs. Na starcie zobaczymy 7 Polaków. Wczorajsze zawody wygrał Kamil Stoch, trzeci był Piotr Żyła. Aż 4 biało-czerwonych było w pierwszej siódemce. I życzymy sobie tylko, by niemieckich organizatorów znowu nie zawiodła technika i tym razem odegrali Mazurka Dąbrowskiego koncertowo. Liczba osób zaszczepionych w Polsce przekroczyła 200 tysięcy. Aktualnie trwa szczepienie grupy zero, czyli pracowników personelu medycznego. Od wczoraj do dzisiejszego ranka zaszczepiono nieco ponad 1200 medyków. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk wyjaśnia, że mniejsza liczba szczepień w sobotę i w niedzielę wynika z decyzji szpitali węzłowych. To szpital podejmuje decyzję, ile danego dnia szczepień chce wykonać. W zeszłym tygodniu przekonaliśmy się, że nie ma problemu, aby w szpitalach węzłowych dziennie było szczepionych ponad 50 tysięcy osób. Natomiast niestety, jeśli chodzi o weekend, tutaj decyzja osób organizujących szczepienia w szpitalach była taka, żeby tych szczepień wykonywanych było bardzo mało. Na przyszły tydzień zaplanowano zaszczepienie 250 tysięcy osób. W piątek ruszą zapisy na szczepienie osób powyżej 70 roku życia. 8 rodzin obcokrajowców poprosiło o pomoc Ministerstwo Sprawiedliwości w ciągu ostatnich 2 lat. To rodziny, które uciekły do Polski z różnych krajów, bo grożono im odebraniem dzieci. Rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Agnieszka Borowska mówi o przypadku rodziny z Holandii. Najgłośniejsze w ostatnim czasie dotyczył małżeństwa australijsko-rosyjskiego z Holandii, które w Polsce wystąpiło o azyl, szukając ochrony prawnej dla swojej rodziny i autystycznego dziecka. Osoby, które szukają chronienia w Polsce, które uciekają z innych krajów, z reguły podnoszą argument, że tu w Polsce rodzina jest lepiej chroniona, że nie tak szybko jak za granicą służby społeczne wkraczają w rodzinę. W ciągu ostatnich 2 lat azyl w Polsce dostały 2 osoby z Norwegii, matka i córka. Sprawniejsze działanie urzędów pracy to główny cel nowych przepisów dotyczących rynku zatrudniania. Zdaniem dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ewy Flaszyńskiej, urzędy pracy powinny pomagać przede wszystkim osobom, które faktycznie szukają pracy, a nie rejestrują się tylko w celu uzyskania ubezpieczenia. Chcielibyśmy to ubezpieczenie zdrowotne oddzielić od rejestracji w Urzędzie Pracy i nabycia statusu bezrobotnego. Ja wiem, że próby były podejmowane od lat, bodajże od 2004 roku, to się nie udało. Chcielibyśmy ponownie podjąć tę próbę. W nowej ustawie znajdą się także przepisy ułatwiające zatrudnianie cudzoziemców, o co apelowali sami pracodawcy. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence weźmie udział w zaprzysiężeniu prezydenta elekta Joe Bidena. Na inauguracji zabraknie natomiast Donalda Trumpa, który w piątek poinformował, że nie będzie obecny na uroczystości. Joe Biden przyjął tę decyzję z zadowoleniem. Trump będzie pierwszym prezydentem od czasów Richarda Nixona, który nie stawi się na inauguracji swojego następcy. Od szturmu na kongres stosunki pomiędzy prezydentem a wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych są bardzo napięte. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump domagał się, aby podczas środowej sesji parlamentu Mike Pence nie zgodził się na formalne zatwierdzenie wyniku wyborów. Wiceprezydent odmówił, tłumacząc, że konstytucja nie daje mu takiego prawa. Prezydent USA zaatakował wówczas wiceprezydenta na Twitterze, a tłum, który wdarł się tego dnia na Kapitol, wznosił okrzyki powiesić Mike'a Pence'a. Współpracownicy Mike'a Pence'a mówią, że gdy trwał szturm na Kapitol, prezydent USA nie zainteresował się losem swojego zastępcy, który został ewakuowany wraz z innymi parlamentarzystami. Amerykańskie media informują, że wiceprezydent nie rozmawiał z przywódcą USA od czasu środowych zamieszek. W piątek Donald Trump poinformował, że nie pojawi się na zaprzysiężeniu Joe Bidena. Prezydent elekt wyraził z tego powodu zadowolenie, ale dodał, że Mike Pence jest na inauguracji mile widziany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To na koniec jeszcze ciekawostka ze skoczni narciarskiej. Lider klasyfikacji generalnej, Norweg Halvor Egner Granerud, wygrywając piątkowy prolog konkursu w Titize Neustadt, został norweskim milionerem. Nagrodą był czek na 3000 franków szwajcarskich. To dzięki niemu Norweg przekroczył sumę 1 000 000 koron zarobionych na premiach. A proszę sobie wyobrazić, że jeszcze latem ubiegłego roku Norweg ledwo wiązał koniec z końcem. Pomagała mu rodzina, a on sam pracował na zastępstwie w przedszkolu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie w północnej połowie kraju słabe opady śniegu, nad morzem również deszczu ze śniegiem. Od minus 6 na południu do plus 1 nad morzem, jutro od minus 1 w Suwałkach do plus 2 w Szczecinie, w centrum 0. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nieco przewrotnie. Druga godzina to przypomnienie big bandów lat 20. i 30., 40., głównie big bandów amerykańskich, ale co pewien czas sięgam po nagrania z zupełnie innej półki muzycznej. To, które usłyszymy za chwilę, jest jedną z takich, właściwie nie wiem jakiego słowa należałoby to użyć, bo jest to z jednej strony przebój sprzed lat, z drugiej strony Charles Trenet, bo sięgniemy po nagrania francuskie, to nie są lata 20 czy 30, ale ta piosenka pojawiła się między innymi w pewnym filmie, w którym na pewno została zauważona, chodziło o dobry rok i żeby w ogóle to, co nas czeka w tej chwili, też było dobre. Tak sobie pomyślałem, że sięgając do tego nagrania, troszkę Państwa przeniosę w inny czas, w inne relacje, także męsko-damskie, przynajmniej te oficjalnie prezentowane, ale mające w sobie też ten wdzięk, urok, który dzisiaj gdzieś się zagubił i czasami na szczęście pojawia się. Szukam takich nagrań, one oczywiście są, tylko czasami trzeba troszkę pogrzebać, żeby ten łomot, który nas przytłacza w mediach, tak już do końca nas nie ogłuszył. Zapraszam Państwa do zupełnie innego świata. Boom! Charles Trenet. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas et y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait mè. La vaisselle cassée fait fric fric frac et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum. Je n'entends que boum, boum, ça fait toujours boum, boum, boum, boum, boum. Takie sobie boum z innego świata, z innych czasów, ale po części sprowokowane przez Feist. Feist jest Kanadyjką, a tam zarówno język francuski, jak i angielski, no powiedzmy, że są równorzędne, mimo że są takie rejony, które chcą się tego angielskiego pozbyć, ale mogę sięgnąć do jakiejś autonomii. To jest sprawa z zupełnie innego wymiaru. Natomiast Feist na tej płycie zamieściła jedną piosenkę taką, powiedzmy sobie, angielsko-francuską, jeżeli chodzi o tekst. I to właśnie ona spowodowała, że sięgnąłem po nagranie Boom. To do du samon, Feist. To do samon. Tu jures, te doucement, comme ça. La vie, c'est épatant. Te doux, te doucement. Tu jures, te doucement, comme ça. La vie, je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous obéissez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces gens énervés qui ne savent pas aller. Flamant gentiment. N'allez jamais trop vite, en un mot simplement, pour avoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour ne viendra, c'est blottir dans vos bois. Taki drobiażdżek, który nabiera muzycznego smaku. Pomysłów starczyłoby na 10 piosenek. Innym oczywiście, nie Feist. Ta komasacja, czasami ta inkrustacja muzyczna zniewala, bo są takie piosenki wymyślone, które, przepraszam za to moje chrząkanie, ale tak troszkę brakuje mi słów, które są taką łupaniną i jeszcze w dodatku, jak się skupić przez chwilę, to doskonale wiemy, skąd został pomysł pożyczony i jak to zostało skonstruowane. A w przypadku Feist, przynajmniej mnie się tak wydaje, o czymś takim nie ma mowy. Zapraszam Państwa teraz na chwilę do mojego świata, takiego sprzed lat trójkowych, kiedy przedstawiałem Państwu musicalem. I wtedy jeszcze ten musical nie funkcjonował, bo to była końcówka lat 70., ale panowie niewątpliwie tak. Panowie z Abby, tych dwóch facetów, którzy napisali dziesiątki przebojów, mamy w tej chwili także musical, który w formie scenicznej i w formie filmowej funkcjonuje. Nie będę wymieniał jego tytułu, bo to nie ma najmniejszego sensu, bo ten, o którym chcę wspomnieć, powstał w roku 1984, to chess, szachy. Do muzyki. muzyki Andersona Ulvaeusa dopisał tekst autor Jesus Christ Superstar, czyli Tim Rice. I pojawia się tam taki numer specjalnie dodany, ale jego autorem jest Murray Head, Jedna noc w Bangkoku. To nagranie przedstawię Państwu w całości, bo zazwyczaj ta druga część jest prezentowana, a tu jest taki rodzaj uwertury. No, niecałe 2 minuty on trwa, dopiero potem mamy ten One Night in Bangkok. Special. One Night in Bangkok to był niewątpliwie przebój. Czasami coś z musicalu wyszło na zewnątrz i ogarniało wszystkie możliwe listy przebojów. Premiera w Londynie na West Endzie musicalu Chance w roku 86. Mimo, że sama muzyka i pomysł powstał nieco wcześniej. Teach Me Tiger. Podejrzewam, że większość z Państwa nie kojarzy w ogóle tego tytułu. Ja sam przyznaję, że kilka lat temu, kiedy zetknąłem się z tą płytą, miałem taką chwilę zawahania. Coś mi się tam kołatało w pamięci, tym bardziej, że chodziło o lata 60. w Stanach Zjednoczonych i przez przypadek zupełnie skojarzyłem April Stevens. Dzisiaj dla młodych ludzi to jest oczywiste, że muzyka jest dostępna, że wszyscy wszystko wiedzą i wszyscy są bardzo mądrzy. Ale w latach 60. było coś takiego, jak za przeproszeniem, przepraszam, że używam takich słów w ogóle, polityka i była zimna wojna i właściwie to, co było na rynku amerykańskim, docierało do nas jakimiś prywatnymi kanałami i niektórzy wykonawcy, obojętnie czy nazwiemy ich klasyczni, czy też zespoły rockowe, w ogóle nie były znane w tej części Europy. A April Stevens, no dziś to nagranie, można powiedzieć, że ono jest w stylu retro, ale to są nagrania remasterowane, nagrania z lat 60. I jedno przyciągnęło moją uwagę. W ogóle kilka nagrań April Stevens podkreślała, że one są takim hołdem. Wspominałem już dzisiaj o tej aktorce Marilyn Monroe. A teraz April Stevens i Talk to Me. Ta-da-da. Kiss can take me just so far. Talk to me, talk to me, talk to me. Don't leave me like this, dangling from a star. You set me all aflame, and it's so pleasing. It sure would be a shame if you were only teasing. So my love, before you go, turn the light way down low and talk to me, talk to me, talk to me. Leciutko, zwiewnie, taka nuta nie do powiedzenia. Tak, nie ma to jak złudzenie. Łapiemy chwilę oddechu. April Stevens, takie muzyczne oczarowanie. Powracam do Faced. Te nagrania, które na tej pierwszej płycie, szerzej znanej, zostały umieszczone, wszystkie właściwie charakteryzują się tym, że z jednej strony są bardzo indywidualnie wymyślone, z drugiej strony poddają się nastrojowi i charakterowi całej płyty. A to już jest wyższa sztuka latania muzycznego. Myślę, że Faced na tej płycie, nie tylko dlatego, że chcę ją Państwu przypomnieć, bo jak wielokrotnie wspominam, pamiętamy jeden, no maksymalnie dwa numery, a reszta gdzieś znika, nie, ale także dlatego, że to jest pewna opowieść, narracja, sposób myślenia i myślę też, że szacunku wobec, no szacunku,

Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz w tych ciężkich czasach to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Czy można nabrać rozpędu, nie ruszając się z miejsca? I czy można już dziś powiedzieć, że ten rok będzie niezapomniany? Można. Wciąż trwa Winter Drive w Peugeot. Tylko teraz Peugeot 208, 2008, 308 oraz inne modele z rocznika 2020 w specjalnej ofercie. Znajdź nowe auto tak, jak Ci wygodnie, w salonie albo online na peugeot.pl i rozpocznij rok w wyjątkowym nastroju. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali za jedyne 2499 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion taniej o 800 zł. I tylko dzisiaj szczoteczka soniczna Philips za jedyne 149 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Surfing. Bujanie na fali. Czasami trzeba omijać takie różne wzniosłe momenty, bo też trzeba ominąć szczyt fali. To jest sztuka. Po April Stevens i Feist płynnie staram się muzycznie płynąć i powracam do kogoś, kogo cenię za indywidualny podpis. W świecie muzycznym, tym, którym się znalazł, który sobie wybrał, był indywidualnością, a to naprawdę nie jest łatwa sztuka. Mac Miller, Surf. We'll figure it out. I ain't coming down. Why would I need to? So much of this world is above us, baby. They might tell you that I went crazy. I'm just trying to reach you. Get lonely. when I'm alone. But it's more when I'm standing in crowds that I'm feeling the most on my own. And I know that somebody knows me. I know somewhere there's home. I'm starting to see that all I have to do is get up and go. Going, going, going before I'm gone. Gotta get going, going, going before I'm gone. And even I know we try. Days they go by until we get home. There's water in the flowers, let's grow. People, they lie, but they so do I. Until it gets old, there's water in the flowers, let's grow. Na szczęście może być fotowoltaicznie, ekologicznie. Są takie domy, buduje się ich na szczęście coraz więcej. Co to ma wspólnego z trzema nutami? No, wbrew pozorom bardzo dużo. Napisała tak dużo tekstów, do których nie ma muzyki i nie stały się jeszcze piosenkami. Po niektóre teksty Agnieszki Osieckiej na szczęście sięgnął maestro Stanisław Sojka. Wiedział, jak te nuty podłożyć. W naszym domu nie ma drzwi. Sperando, sperando, w naszym domu nie ma drzwi. Sperando, sperando, budzi nas powolny świt. Esperando, czy to nie rym do esperando? O quando, quando zabłyśnie szczęście mi. Daj ręce obie, niech głupi ludzie myślą sobie, że my już w grobie, a my tu śpimy obok was. Wiślane statki po rzece płyną jak opłatki, to nasze chatki, syreną każdy wita nas. Sperando, sperando, w naszym domu nie ma drzwi. Sperando, sperando, budzi nas powolny świt. Sperando, sperando, czy to nie rym do esperando? O quando, quando, zabłyśnie szczęście mi. O wódce dużej, tak jak na nią idę, na chmurze, cudne podróże, ruszamy już od tylu lat. Już coraz bliżej są szklane góry i Paryże, a chmury chyże, w welonach ciepła tulą świat. Sperando, sperando, w naszym domu nie ma drzwi. Sperando, sperando, budzi nas powolny świt. Sperando, sperando, czy to nie rym do esperando? Quando, quando, zabłyśnie szczęście mi. Niebiesko od świecimy nimi gwiazdy w nocy i bez pomocy pójdziemy tam, gdzie mamy iść. Gdy nic nie wiecie, a my powiemy wam w sekrecie, że na tym świecie sperando nie wolny być. Bo tak, sperando, sperando, sperando, w naszym domu nie ma drzwi, w naszym domu nie ma drzwi. Sperando, sperando, budzi nas powolny świt. Sperando, sperando, czy to nie rym do esperando? O quando, quando, zabłyśnie szczęście mi. O quando, quando, zabłyśnie szczęście mi. O quando, quando, zabłyśnie szczęście mi. Maestria wykorzystywania polszczyzny albo tworzenia słowa. Nie wiem, czy wcześniej istniało szperando, ale już dzięki Agnieszce Osieckiej i Stanisławowi Sojce, który wyśpiewał owe szperando, mamy. Możemy bezczelnie z niego korzystać. To będzie jedyne w dzisiejszych trzech nutach nagranie instrumentalne. Pink Martini, Segundo. tańce, rytmy latynoskie. A przed nami Khaled Chin i Corinne Womple. To jest piosenka Give It Up z płyty Big Soul. Trzech razy nutami przeniknęła radiowy eter. Wracam do ostatniego już nagrania z płyty Face Let It Die. Kunsztownie opakowanej muzycznie. Fajnie wymyślonej.